الله أكبر الله أكبر. زندگی کے معاملات میں تقوی اختیار کرو. یہ تقوی ہے کیا؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود ليوم الرحيل. تقوی کی بنیاد، تقوی کی عمارت چار پلرز پہ کھڑی ہے. تمہارے دل میں خوف ہو تو صرف ایک اللہ کا، تمہاری زندگی کا ایک ایک رویہ اور زاویہ ہو تو اس پہ چھاپ ہو تو قرآن و حدیث کی چھاپ. تنزیل جو اللہ نے نازل کیا، جو بھی اللہ نے تمہیں دے دیا ہے خوش ہو کے کہو الحمدللہ، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھی، یہ میرے رب کی مجھ پہ عنایات ہے. اور چوتھا پلر، ہر وقت ایک تڑپ، شوق، ذوق، ایک پین آپ کے اندر ہونی چاہیے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے تیاری کیا کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں جواب کیا دوں گا. جب یہ کیفیت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اعلان کر دیتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. مسلمانوں جلدی کرو. کس بات کی جلدی؟ جلدی کرو اپنے گناہوں کی بخشش کروانے میں اور جنت کی طرف. کون سی جنت؟ اللہ کا فیصلہ دیکھیے جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے. ایسی جنت جو متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، یہ تقویٰ تم اختیار کر لو، کل قیامت کو جنت کی حقدار بن جاؤ.